แต่ยังไม่พัฒนาทางจิตใจมาถึงขั้นที่เป็นเศรษฐีใจบุญมันจึงมีแต่นายทุนหน้าเลือดเพราะหน้าเหตุธาอธิธรรมจริยาเขาไม่รู้จักประพฤติธรรมอันเนี้ยมันยาคาธิกาเขาจึงกินซึ่งกันและกันกินกันแล้วนะเดี๋ยวนี้นะคนรวยกินคนจนคนฉลาดกินคนโง่ใช่แล้วถ้าเราผ่านเมืองฟิลาเดลเฟียไปจะไปผ่านอีกเมืองหนึ่งขึ้นไปทางเหนือจะมีเมืองหนึ่งเขาเรียกชื่อมันว่านิวฮอลแลนด์เพราะคนฮอลแลนด์ย้ายมาตั้งส่วนมากในรัฐเพนซิลเวเนียการก่อตั้งรัฐเพนซิลเวเนียนี้จากมิสเตอร์วิลเลียมเพนเขาจึงตั้งชื่อเพนซิลเวเนียวิลเลียมเพนเขาเชื่อมือชาวฮอลแลนด์และก็ชาวสวิตเขาเชื่อมือพวกชาวดัตช์พวกนี้เพราะปลูกเก่งเขาไปชวนพวกชาวฮอลแลนด์พวกเหล่านี้มามากๆพวกชาวดัตช์มาอยู่ที่นี่มันจะด้วยกันพวกนี้มาเพาะมาปลูกก็เลยอุดมสมบูรณ์เมืองฮองแลนิวฮอลแลนด์แปลว่าฮอลแลนด์ใหม่ชาวฮอลแลนด์มาอยู่ที่นี่พวกนี้ก็เป็นฝรั่งทั้งนั้นก็พัฒนาทางด้านเทคโนโลยีเขาสร้างรถอุตสาหกรรมเครื่องมือทางเกษตรเขาสะอาดมอเตอร์เมืองอุดรเอามาขายอาตมาจะเห็นว่านิวฮอลแลนด์นิวฮอลแลนด์รถฟอร์ดนั่นแสดงว่าสินค้ามาจากนิวฮอลแลนด์มาขายที่เมืองอุดรมาขายต่อที่นี่รถไถนารถขุดรถเกี่ยวข้าวรถตัดอ้อยเครื่องมือการเกษตรเหล่านี้เขามีแต่เลยฮอลแลนด์ไปแล้วมีอีกเมืองหนึ่งตัวนี้จะฝากเราทั้งหลายฟังให้ดีๆนะเศรษฐกิจพอเพียงเป็นรูปธรรมขึ้นมาเลยเมืองฮอลแลนด์ไปอาตมาคิดว่าประมาณสักไม่เกิน50กิโลจะมีเมืองหนึ่งชื่อว่าแลนชัตเตอร์อาตมาไม่แน่ใจว่ามันอยู่ในรัฐไหนถ้าไม่ใช่เพนซิลเวเนียก็จะเป็นเดลาแวร์เพราะมันอยู่ระหว่าง2รัฐในต่อกันถ้าจะเรียกว่านิวเจอร์ซีย์ก็มันอยู่ฝั่งแม่น้ำทางนี้แม่น้ำนิวเจอร์ซีย์ยังไม่รู้ว่ามันอยู่รัฐไหนมันลืมเข้าไปเห็นแล้วตื่นเต้นไปถึงตรงนั้นเลยคิดฮอดบ้างทำไมจะคิดฮอดบ้างมันเคี้ยวไปหมดเลยบ้านของเขาแล้วเมืองแลนชัตเตอร์นั้นคนเหมือนคนบ้านเราเมื่อ50ปีนี่ฝรั่งนะฝรั่งทั้งดุ้นเลยนั่นไกลจากวอชิงตันจากเมืองหลวงเราถือว่าอเมริกาเป็นประเทศผู้นำทุกอย่างทั้งเศรษฐกิจทั้งการเมืองทั้งเทคโนโลยีทุกอย่างเรายกย่องอเมริกาเป็นเจ้าโลกแต่จากเมืองหลวงอเมริกาไปไม่ถึง300กิโลเราจะพบแปลกประหลาดเมืองนี้เศรษฐกิจพอเพียงอยู่เมืองนี้ถ้าท่านไปอเมริกามีโอกาสไปขอให้พวกนำเที่ยวพาไปที่เมืองแลนชัตเตอร์ไปเยี่ยมพวกอามิชชื่อเขาว่าพวกอามิชพีเพลเป็นชาวอามิชเหมือนกับบ้านเราเมื่อ50ปีในภาคอีสานเมืองนั้นจะเคี้ยวไปด้วยต้นข้าวต้นฝ้ายข้าวโพดข้าวฟ่างอ้อยไปถึงเมืองนั้นประหลาดตามากมันจะเย็นตาเย็นใจประชาชนบ้านเขาเป็นระเบียบงามไม่มีเสาโทรทัศน์เขาไม่ใช้โทรทัศน์เขาไม่ใช้ไฟฟ้าดูสิไม่น่าจะมีไม่ไกลมากนักจากเมืองหลวงของอเมริกันจากวอชิงตันมีทางลาดยางรัฐบาลทำไปให้เพราะถือว่าเขาก็เสียภาษีต้องทำไปให้พวกสาธารณูปโภคแต่ไม่มีรถยนต์วิ่งถ้ามีรถยนต์ก็เป็นรถยนต์จากคนอื่นอาตมาขี่รถยนต์ไปเป็นรถยนต์ฟอร์ดด็อกเตอร์ณรงค์ศักดิ์จากเมืองคริสตันพาไปโอ้มันเขียวมันงามเหมือนบ้านเราแล้วก็มีงัวมีหมูมีม้าเขาเลี้ยง ทรทัศน์ไม่ใช้วิทยุไม่มีไฟฟ้าก็ไม่ใช้เขาจะทำนาปลูกข้าวปลูกฝ้ายเสื้อผ้าเขาไม่ต้องซื้อเขาทอฝ้ายทอผ้าเองตำหูแล้วเอามาตำมาทอนุ่งห่มเหมือนกับพ่อแม่เราสมัยโบราณเมื่อ50ปีไม่ใช้เทคโนโลยีเขาไถนาด้วยม้าแต่ม้านี่มากเขาขี่แต่รถม้าในเมืองนั้นจะมีแต่รถม้าผู้หญิงคนเดียวไปตลาดก็ขี่รถม้าไปซื้อใต้ท้องรถม้าเขาจะห้อยกระป๋องเรื่องๆเนี่ยอย่างนี้เอาไว้ทำไมเวลาม้ามันขี้เขาจะเอารองขี้ม้าไม่ให้มันสกปรกถนนถ้ามันไม่ถูกกระป๋องที่เขารองเขาจะลงไปเก็บเอาแล้วเอากลับคืนมาใส่ปุ๋ยที่บ้านแทนที่จะเห็นแต่ขี้ม้ากาดเกินไม่มีแต่รถม้าควักไขว่ไปหมดเลยเขาไม่ใช้รถยนต์เขาทำให้เป็นไปถึงบ้านเขาจะมีโรงตีเหล็กตีเกือกม้าม้านี่จะเอาเทียมรถไถนา4ตัวรถบรรทุกด้วยม้า4ตัว5ตัวถ้ารถเก๋งประจำตัวเขาคือม้าตัวเดียวใส่รถขี่ไปคนเดียวกูเลงอาตมาไปดูโอ้พวกนี้เทิร์นแบ็คทูเบสิกจริงๆนี่เทิร์นทูเบสิกกลับคืนสู่พื้นฐานเดิมน้ำก็ไม่มีน้ำประปาตักเอาอยู่ในบ่อเหมือนกับโบราณเราแต่หน้าตาเขาแจ่มใสมากเขาไม่มีความเศร้าหมองและไม่มีความทุกข์เขาไม่เป็นหนี้เสื้อผ้าก็เป็นชุดของเขาเขาเข้ามาในเมืองจะแปลกประหลาดจะรู้ได้ทันทีพวกนี้เป็นอมิสพีเพิลพวกชาวอมิสอาตมาก็เลยไปคุยไปถามเขาได้ถ่ายวิดีโอมาเหมือนกันนะแต่ยังไม่พาแล้วก็มาป่วยซะก่อนไปถามเขาว่าพวกคุณอยู่อย่างมีความสุขนะบอกเขาว่าพวกท่านเนี่ย plain living maybe you are full happiness and full blissness ก็เลยถามว่าบางทีท่านทั้งหลายอาจจะเต็มไปด้วยความสุขเต็มไปด้วยความเย็นใจเขาบอกเขาว่าชั่วเอาคลอดแน่นอนเขาบอกเขาไม่ได้มีความทุกข์อะไรเลยเขาไม่เคยเป็นหนี้เขาอยู่ยังมีความสุขข้าวเขาปลูกเอาเสื้อผ้าเขาปลูกฝ้ายมาทอหูเอารถรามาช้างเขาทำเอาเองเขาตีเหล็กทำรถม้าแล้วเอาม้าเทียมไปแล้วไปเยี่ยมโรงเรียนเขาด้วยเขาจะสอนโรงเรียนถึงขั้นอ่านออกเขียนได้สอนกันเองจบนั้นเขาจะสอนวิธีทำมาหากินอย่างเดียวพอโอ้ทำไมพวกคุณไม่ใช้ไฟฟ้าทำไมพวกคุณไม่ใช้รถยนต์ทำไมพวกคุณไม่มีโทรทัศน์เขาบอกว่า we are afraid of suffering need in the my life พวกเราทั้งหลายกลัว afraid แปลว่ากลัวกลัวความทุกข์มันจะเกิดขึ้นกับชีวิตป้อภาษาบรรเทาบอกว่าให้ขอยย่านทุกข์เขาว่าถ้าเขาว่าเป็นหยังจังบ่ใส่รถยนต์เป็นหยังจังบ่ใส่ไฟฟ้าเป็นหยังจังบ่ใส่โทรทัศน์เบิ่งแน่โอ้ยก็ว่าถ้าขอยย่านทุกข์ก็ว่าถ้าขอเฮ็ดบ่เป็น we cannot do it we cannot make it ขอยเฮ็ดบ่เป็นเขาบอกขอยเฮ็ดมันบ่เป็นขอยย่านทุกข์ we are afraid of suffering need and deeply in the suffering need and จมลงไปภายใต้กองทุกข์ย่านทุกขวาย่านจมทุกขวาดีปดีเลิกๆทุกข์เลิกๆขวาเขาย่านเลิกทุกข์ดีไปว่าทุกข์ไหนไปว่าทุกข์ไปว่าเลิก suffering เนี่ยไปว่าเต็มไปด้วยความทุกข์อันลึกพอภาษาบรรทวาย่านจมทุกข์เลิกๆจึงไปจากเป็นนี้ยังเห็นบ้านเป็นขวาก็เลยถามว่า what you think about it? This the way of life what you think about the way of life เจ้าคิดจังใดกับผมกับการดำเนินชีวิตจังสีถามเขาเจ้าผู้เจ้าคือจังใดกับการดำเนินชีวิตจังสีถามเขาเขาบอกว่า we back to basic we return to basic living with the God เขาบอกว่าเราจะกลับคืนไปสู่พื้นฐานเดิมๆอยู่ใกล้ๆกับพระเจ้า living with the God อยู่กับพระเจ้าเขาว่าพวกนี้ถือศาสนาอย่างเคร่งครัดศาสนาคริสต์นิกายอนาบัพติสต์เมืองไทยไม่มีนิกายนี้เมืองไทยมีแต่คาทอลิก กับโปรเตสแตนต์กับมอร์มอนจริงๆแล้วพวกพี่น้องชาวคริสต์ก็ยังเป็นทุกข์เหมือนกันทุกวันนี้ทั้งชาวคริสต์ทั้งชาวพุทธในเมืองไทยเป็นหนี้เป็นสินกันอุตลุดเป็นทุกข์ด้วยกันแต่ถ้าพี่น้องชาวคริสต์ในเมืองไทยศึกษาเข้าใจนิกายอนาวัคติอย่างนี้เป็นนิกายดั้งเดิมนิกายพรีเซิร์ฟเวอร์นิกายอนุรักษ์จะมีความสุขมากคำว่า return to basic back to basic คือการกลับคืนสู่พื้นฐานชีวิตดั้งเดิมเขาจะอยู่อย่างมีความสุขอาตมาพูดให้ท่านฟังเพื่อจะให้ท่านเห็นภาพว่าเขาอยู่ใกล้เมืองที่เจริญที่สุดที่เจริญครอบงำโลกทั้งโลกคืออเมริกาบ้านเขาไม่ได้อยู่ไกลจากกรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของประเทศมหาอำนาจที่สุดในโลกทำไมเขาอยู่อย่างนั้นได้เขาอยู่อย่างสันโดษสันตุถีปรมังทานังเป็นเครื่องมันเป็นเครื่องทดสอบคำสอนพุทธเจ้ามาในตัวเสร็จว่าความสันโดษเป็นทรัพย์ตุถียาสุขาอีตะเรตะเรนะความรู้จักยินดีพอใจนำสุขมาให้แก่ชีวิตในโลกนี้พวกนั้นเขามีความสุขเขาไม่มีความทุกข์เพราะฉะนั้นเศรษฐกิจพอเพียงอย่างที่นายหลวงของเราสั่งสอนเราจะต้องย้อนคืนสู่พื้นฐานสังคมเดิมพื้นฐานสังคมที่เจริญมาด้วยเกษตรกรรมเรียกว่า back to basic return to basic คือหลังกรรมของเก่าคืนสู่ภาคเกษตรอย่างยั่งยืนฝากชีวิตจิตใจกับความมั่นคงในภาคเกษตรกรรมพึ่งพาอาศัยตนเองอย่างมีศักยภาพอย่าพึ่งพาแต่หนี้แต่สินชีวิตของเราจะอยู่เย็นเป็นสุขอาศัยระบบแห่งศีลแห่งธรรมเอาสันตุถีเข้ามาอันนี้จะเป็นทางออกแก่สังคมอุดมการณ์นี้ถ้าขยายออกไปได้จากหมู่บ้านหนึ่งๆไปสู่หมู่บ้านหนึ่งๆโดยเริ่มที่อบต.เป็นตัวอย่างชักชวนกันในเรื่องนี้ก็จะมีประโยชน์แก่สังคมอย่างมากมายเดี๋ยวนี้ในจังหวัดสกลนครของเรามีหมู่บ้านหนึ่งอาตมาอยากจะแนะนำถ้าท่านมีโอกาสไปเยี่ยมใครเคยได้ยินบ้านบัวอำเภอกุดบากอาตมาเคยไปแสดงธรรมอยู่บ่อยๆสมัยอาตมาเดินได้ไปได้อาตมาไปนอนกับพี่น้องบ้านบัวชาวบ้านบัวเนี่ยเป็นกะเลิงเป็นชาวขาเลิงตะเลิงกะเลิงในเมืองสกลนครเนี่ยมันมีทุกยี่ห้อเมืองนี้จึงมีชื่อว่าสกลนครนะเป็นภาษาบาลีสกละแปลว่าทั้งหมดนครังแปลว่าเมืองสักระนครังมาต่อกันออกเสียงภาษาไทยว่าสกลนครแปลว่าเมืองมีหมดทุกสิ่งทุกอย่างภาษามีทุกอย่างย่อย่อยลาวภูไทยโซแสกกะเลิงโซขามีเบิดดีที่สุดก็มีอยู่ที่นี่ศาสนาพุทธครูบาอาจารย์อยู่ที่นี่พี่น้องศาสนาคริสต์อันดับหนึ่งของประเทศไทยที่เมืองสกลนครสกลนครมีมิตรสังฆ์ที่ยิ่งใหญ่กว่ามูในประเทศไทยมิตรสังฆ์หนองแสงท่าแร่ควบคุมมิตรสังฆ์เล็กๆน้อยๆที่จะต้องมาขึ้นกับมิตรสังฆ์หนองแสงท่าแร่ถึง63มิตรสังฆ์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยในด้านศาสนาคริสต์ก็ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอยู่ที่สกลนครศาสนาพุทธครูบาอาจารย์โด่งดังที่สุดอาจารย์มั่นหลวงปู่มั่นหลวงปู่ฟั่งอาจารย์วันแล้วก็อาจารย์ต่างๆดังๆอยู่อาจารย์แบนเหล่านี้ดังอยู่ในสกลนครนี่มองในแง่ทั่วๆไปในเรื่องแง่ศาสนาในแง่สังคมในแง่เผ่าพันธุ์ก็มีทุกเผ่าพันธุ์ที่นี่ในแง่สิ่งที่ไม่น่าพูดถึงก็เอามาพูดซะหน่อยกินแมวกินหมากินงูดังที่สุดก้องโลกกินหมาสกลนครอีกแล้วอาตมาขอพูดความจริงอันหนึ่งวันหนึ่งเปิดแสดงธรรมที่อเมริกามีฝรั่งคนหนึ่งมันมาถามใกล้ๆเปิดโอกาสให้ถามปัญหามันไม่ถามคนอื่นถามหมดแล้วมันเข้ามาถามใกล้ๆท่านอยู่ประเทศไทยท่านอยู่ที่ไหนอาตมาก็เลยบอกว่าสกลนคร province is northern part of Thailand อยู่ที่จังหวัดสกลนครภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยพอหลังคนนั้นทำตาล็อกแรกๆทำหน้าหองอู้สวัสดี โอ้โหท่านอยู่ที่นั่นเลยท่านกินหมาไหมมันถามก็ไม่รู้จะพูดยังไงมันบอกอยู่อีเดดอกจะกินหมาบ้องบ้างบ้องโอ้นู่นนู่นไปกินดอกมันบอกสกลนครเนี่ยกินหมานะนี่ขนาดฝรั่งเขาก็รู้ไปหมดทั่วโลกอาตมาก็บอกว่าไม่ใช่อย่างนั้นดอกกินเป็นบางส่วนเท่านั้นนี่คือสกลนครเรากินแมวกินหมาปริญญาเก้ก็ดังที่นี่ศาสนาพุทธใหญ่ๆศาสนาที่ใหญ่ๆก็อยู่ที่นี่คนทุกเหล่าทุกเผ่าทุกพันธุ์ก็อยู่ที่นี่ชาวกะเลิงอยู่บ้านบัวกะเลิงนี้คิดว่าอาตมาคิดว่าพวกเราน่าจะไปดูตัวอย่างเขาพึ่งพาอาศัยตัวเองนะเขาปลูกพืชผักพื้นบ้านเป็นที่พึ่งพาอาศัยตนเองเขามีกลุ่มหนึ่งเขาเรียกว่ากลุ่มอิงแปลงพึ่งพาอาศัยตนเองตัวนี้ดังออกเกือบทั่วโลกนะกลุ่มอิงแปลงออกโทรทัศน์คุณโยมพ่อใหญ่เล็กนามสกุลกุดวงแก้วถูกเชิญไปอเมริกาไปแคนาดาไปฟิลิปปินส์ไปลาวไปที่ไหนต่างๆไปประกาศการพึ่งพาตนเองผักพื้นบ้านการปลูกพืชภายพึ่งพาตนเองทีนี้กลุ่มนี้ไม่ใช้เงินแล้วกำลังแลกอยากจะได้อะไรเอาไว้ไปแลกเอาสิ่งของจากบ้านนี้ไปแลกสิ่งนั้นแทนเงินแลกกันกินอันนี้ชีวิตของเขากำลังจะคืนสู่พื้นฐานอาตมาไปถามพวกอยู่อเมริกาที่เมืองแลนเชสเตอร์อาตมาว่าพวกคุณอยู่อย่างนี้นะมีวันหยุดวันพักวันสนุกสนานไหมเขาบอกเขามีวันพระเขาจะมีวันวิชิเตอร์วันวิสิติ้งวันไปเยี่ยมเยือนซึ่งกันและกันที่มันพิเศษมากเหมือนกับพ่อแม่เราเมื่อ50ปีเขามีวันคอนเกนเกรชันเดย์คอนเกนเกรชันเดย์คำนี้แปลกๆแปลว่าคอนเกนเกรชันเดย์วันที่ออกแรงร่วมแรงร่วมใจกันทำงานร่วมกันบ้านเฮาว่ามือหน้าบ้านคือสิชื่อได้นะผู้ใดเป็นคนเล่าพื้นฐานมือหน้าบ้านน่ะเวลามีงานหนักๆน่วงๆก็ไปวานกันมารวมกันช่วยกันแรงเอาแรงกันไม่ต้องจ้างเขาเรียกว่าคอนเกนเกรชันเดย์วันที่สละแรงงานร่วมกันนี่ชีวิตเขาอยู่อย่างนี้หน้าที่เราทั้งหลายจะได้ศึกษาเดี๋ยวนี้สังคมเราหายไปแล้วการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันการลงแขกภาษาไทยว่าลงแขกภาษาลาวันหน้าบ้านซอยกันงานหนักช่วยกันเดี๋ยวนี้มันหายไปแต่ฝรั่งพวกนั้นเขายังมีอยู่จึงอยากฝากเราทั้งหลายถ้ามีโอกาสไปเที่ยวบ้านบัวไกลจากกุบาทไปประมาณสัก 3-4 กิโลจึงเห็นว่าวันนี้สมควรหาทางออกในยุควิกฤตนี้เราควรจะย้อนคืนไปสู่พื้นฐานกลับสู่สภาพสังคมเกษตรกรรมที่ยั่งยืนคืนสู่แผ่นดินพ่อแผ่นดินแม่อย่างมั่นใจอย่าเพิ่งหลงไหลในวัตถุนิยมจนเกินไปเราจะจมไปในห้วงแห่งนี้แสงสินจะมีความทุกข์ประดังประเดยกันขึ้นมาเอาหลักธรรมทางศาสนามาเป็นเครื่องดำเนินชีวิตวันนี้สมควรแก่เวลานะพรุ่งนี้เช้ามาพบกันใหม่เดี๋ยวนี้ให้ท่านกลับไปนอนไปอาบน้ำอีกมันร้อนไม่ต้องซื้อน้ำเราได้ฟรีๆใครจะว่าก็ลงไปว่ายได้ที่สระใหญ่ๆถ้าไม่กลัวมีปลาตัวใหญ่ๆเป็นร้อยๆกิโลนะในหนองใหญ่นั้นถ้าใครที่จะไปว่ายเล่นถ้ามันมาเขาเคลียร์ก็อย่าตกใจปลาบึกน้ำหนักเป็นร้อยกิโลแล้วเมื่อ3ปีก่อนน้ำหนักตั้ง40 50กิโลแล้วเอาย้ายจากที่นี่ไปใส่ที่นั่นมันกว้างปลานี้คิดว่าจะเป็นร้อยกิโลนานๆมันจะเห็นเพื่อน4ขาลงมาว่ายนะมันอาจจะมาเขาเคลียร์อย่าตกใจหยอกมันเล่นมันไม่กัดหรอกมันไม่มีฟันปลาบึกซื่อๆโบราณมันแบบปลาบึกสิขึ้นนอนค้อนซ่อนไก่โคกสิเป็นอ่างน้ำค้อนสิได้ทีเฮืออันนี้มันโคกตัวนี้มันเถิกนั่นน่ะเป็นอ่างน้ำเอานี้สมควรกับเวลานะขอให้ท่านทั้งหลายได้หลับสนิทสบายและฝันดีในคืนนี้ก่อนที่จะหลับจะนอนอ่านหนังสือตั้งแต่หน้าแรกไปจนจบคำปารภคำนำและไหว้พระแผ่บุญแผ่กุศลให้แก่บิดามารดาผู้มีพระคุณต่อท่าน แล้วก็แผ่บุญแผ่กุศลไปถึงพระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวระลึกเห็นพระพัตรของพระองค์ในห้วงนึกได้แผ่บุญแผ่กุศลที่ได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมได้ฟังธรรมได้สมาทานศีลได้เจริญสมาธิภาวนาขอให้บุญเหล่านี้จงเป็นปุญญภาคีจงเป็นส่วนแห่งบุญเอื้ออำนวยหนุนส่งให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญมีพระชนมายุยิ่งยืนนานปลอดภัยจากข้าศึกศัตรูดัสกรให้บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขด้วยพระบารมีมีอันทั้งพร้อมด้วยบุญญาสมภารที่เราทั้งหลายได้ประกอบได้กระทำน้อมนำอุทิศถวายขอพระองค์จงทรงพระเกษมพระสำราญอยู่เย็นเป็นสุขพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ในรัชกาลนี้สุดท้ายบุญกุศลส่วนนี้จงคุ้มของท่านทั้งหลายได้รับสนิทหลับอย่างเป็นสุขคืนนี้ขอให้ฝันดีโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุ ครับขณะนี้ไปจะเป็นเวลาของเราโดยเฉพาะในการพัฒนาจิตฝึกฝนทางจิตเราจะไม่มีกิจกรรมอื่นใดเวลาเราเหลือน้อยเดี๋ยวก็สว่างเราก็จะแยกย้ายจากกันในช่วงนี้ขอให้ท่านทั้งหลายตั้งใจทำความเพียรระบบเสียงของท่านมันเป็นอย่างไรขอเสียงใหญ่ๆนิดนึงมันกินเสียง เสียงเบสมีไหมเพิ่มขึ้นนิดนึงฟังว่าท่านทั้งหลายคงได้หลับบ้างแล้วอย่างน้อยประมาณสัก 4-5 ชั่วโมงผ่านมาตีเสื้อว่าเราหลับเมื่อ5ทุ่ม6ทุ่มตี1ตี2ก็ประมาณ4ชั่วโมงวันนี้ทรมานนะทรมานเป็นภาษาสันสกฤตมาจากคำว่าทรมานะมาเนี่ยธรรมานะแปลว่าใจทรมานแปลว่าข่มใจฝึกใจพอมาเป็นภาคภาษาบาลีจะได้คำว่าธรรมะธรรมีนะแปลว่าข่มฝึกจิตใจวันนี้พวกเราก็เลยต้องทรมานหน่อยนะแต่เราอยากเข้าใจว่าทรมานนี้ทำให้ตนเองเป็นทุกข์อย่างคืนขมระทมทุกข์ที่สุดมันเป็นการทรมานความรู้สึกของกิเลสเขาเรียกว่า defilement torture of defilement ทรมานกิเลสกิเลสเรามันเคยสะดวกสบายมานานเราเคยตามใจมันตั้งแต่เกิดไม่ใช่ตั้งแต่เกิดตั้งแต่อยู่ในท้องพอเราเข้าไปปฏิสนธิในท้องแม่ก็จะแสดงอาการให้แม่อยากกินนู้นอยากกินนี้อารมณ์ของแม่จะเปลี่ยนแปลงทันทีแม่ก็จะปฏิบัติตามอารมณ์นั้นๆสุดที่จะยับยั้งเพราะว่าไม่ใช่อารมณ์ของแม่โดยเฉพาะเป็นอารมณ์ที่เก็บสะสมกิเลสมาจากลูกวิญญาณใหม่ๆเข้าไปโยมผู้ชายอาจจะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่โยมผู้หญิงจะเข้าใจสภาพในขณะที่ตั้งท้องใหม่ๆตั้งครรภ์ใหม่ๆอารมณ์จะเปลี่ยนแปลงสุดที่จะยับยั้งแม่ต้องกระทําตามทั้งที่ไม่อยากให้มันเป็นนั้นคือกิเลสที่มากับวิญญาณโดยดวงใหม่ที่มาสะสมมาต่อเข้าในท้องจึงแสดงอาการอยากอะไรต่างๆออกมาอารมณ์ต่างๆออกมาแม่ก็ต้องทำตามใจนั้นคือกิเลสของลูกถูกเอาใจจากแม่มาตั้งแต่ในท้องจนกระทั่งเราเกิดมาเสียงร้องไห้ของลูก ที่ดังจ้าออกมานั้นมันเหมือนคมหอกคมดาบเสียบตรึงเข้าไปในจิตใจของแม่แทบจะแตกสลายเมื่อได้ยินเสียงลูกร้องไห้แม่จะต้องรีบมาเอาใจประเลาะประเลาะประโลมไม่ว่าจะเป็นยามค่ำคืนดึกดื่นหนาวหรือร้อนอย่างไรแม่ก็ต้องข่มใจฟื้นใจมาเอาใจลูกน้อยที่กำลังร้องไห้ให้อบอุ่นให้หยุดร้องไห้การที่ลูกน้อยๆหยุดร้องไห้ในอ้อมกอดของแม่นั้นคือลูกได้รับการเอาอกเอาใจกิเลสจากแม่จนไปที่พอใจจึงหยุดลงจนกระทั่งเราโตมาทีนี้ไม่มีใครเอาใจเราเราก็เอาใจตัวเองเรื่อยมาจนเจริญเติบโตจนมาถึงวันนี้อันนี้แสดงให้รู้ว่าเราได้เดินตามหลังตามใจกิเลสตัณหามาตลอดเวลาตั้งแต่อยู่ในท้องจนเกิดมาจนถึงวันนี้และวันนี้เดี๋ยวนี้ขณะนี้เรากำลังจะไม่ตามใจกิเลสเรากำลังเป็นขบฏเป็นผู้ทรยศเป็นผู้หักหลังต่อกิเลสตัณหาต่อความรู้สึกสามัญสำนึกของเราอันนี้ชื่อว่ามาปฏิวัติตนเองมาทำการเซลฟ์เรฟลิวชั่นปฏิวัติตนเองไม่อยากลุกก็ได้ลุกมากำลังนอนเป็นเรื่องใหม่แต่ไม่เลยวิสัยที่เราจะทำได้ถ้าเราได้ทำบ่อยๆสักประมาณ7วันจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่ตื่นมาตี2เนี่ยนะคิดดูอาตมาป่วยๆนี้เมื่อวานไม่ได้พักทั้งวันกลางวันมีแต่คนมาหาท่านอย่าหวังเลยว่าอาตมาจะได้นอนหลับกลางวันไม่มีเวลาที่จะให้มันหลับได้กลางวันเพราะพระสงฆ์นี่เป็นคนสาธารณะญาติโยมมาจากไกลๆต้องอนุเคราะห์บางทีเขามีปัญหาบางทีเขามีทุกข์เขาต้องการหลักธรรมคำสั่งสอนเป็นที่พึ่งทางใจพัฒนาใจเราก็ต้องให้สิ่งเหล่านี้เรียกว่าธรรมทานธรรมสังฆะสงเคราะห์กันโดยธรรมไม่ใช่อามิสสังฆะไม่ใช่สงเคราะห์ด้วยอามิสเมื่อวานนี้มาจากหลายประเทศทางกลุ่มยุโรปเทศจบเดินไปถึงนั้นโยมมาจากเยอรมันนั่งคอยอยู่ตรงนั้นทั้งที่ขาเนี่ยก็เจ็บเจ็บปวดปวดเดี๋ยวก็ต้องยืนพูดกับเขาไม่มีเวลาพักจนมาแสดงธรรมให้พวกท่านทั้งหลายฟังจนจบคืนไปถึงห้องอาบน้ำเสร็จเข้าห้องกินยานั่งสมาธิแต่ละชั่วโมงแต่ละชั่วโมงนกจูงมันจะร้องมันจะหลับประมาณสัก4ทุ่มไปหา5ทุ่มพอถึงเวลาเที่ยงคืนเป้งนกจูงจะร้องร้องขึ้นมาอาตมาก็ยังนั่งอยู่ตี2มันก็ร้องมาอีกตี1มันก็ร้องมาอีกตี2ละครั้งลั่นมันก็ร้องมาอีกเป็นว่าวันนี้คืนนี้ได้นอนแต่ไม่ได้หลับจะนั่งให้มันหลับมันก็ยังไม่หลับละครั้งลั่นก็ต้องเดินลงมาเป็นพี่เลี้ยงให้แก่ท่านทั้งหลายที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้อันนี้เป็นการอนุเคราะห์กันให้กำลังใจแก่ท่านคนที่ยังร่างกายสมบูรณ์อยู่ถ้ามิฉะนั้นอาตมาจะรู้สึกว่าตนเองเป็นผู้บกพร่องยังไม่ทำหน้าที่นี้โดยสมบูรณ์ไหนๆท่านก็เสียสละความสุขสะดวกสบายจากบ้านจากเรือนจากความสะดวกสบายที่เราพรั่งพร้อมไปด้วยเทคโนโลยีมาบัดนี้ต้องมานอนอยู่ในวัดในวาในป่าในดงต้องมากินเพียงเวลาเดียวถ้าอาตมาไม่ได้ทำประโยชน์ให้สมบูรณ์วันนี้ก็จะรู้สึกว่าบกพร่อง